złotych 99 groszy. Teraz za jedyne 799,99 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Mamy wtorek, 30 dzień kwietnia, minęła godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. W sprawie afery Orlenu rozmawiali premier, prokurator generalny i koordynator do spraw specsłużb. Nie jest za późno, by Ukraina zwyciężyła, mówi w Kijowie szef NATO. Zapewnia, że dodatkowa broń jest w drodze. Nawet 27 stopni pokażą dziś termometry. W serwisie też prognozy na kolejne już majowe dni. Prokuratura bada sprawę miliardowej straty Orlenu. Szwajcarska spółka córka Orlen Trading System zamówiła ropę na światowych rynkach, wpłaciła zaliczki, ale zamówienie do Polski nie dotarło, a pieniędzy nie udało się odzyskać. Na czele firmy stał Libańczyk, Samer A. Onet ujawnił, że służby zarzucały mu powiązania z Hezbollahem oraz nielegalny handel irańską ropą. Mimo to były prezes Orlenu Daniel Obajtek postawił go na czele szwajcarskiej spółki. Wieczorem w tej sprawie mieli rozmawiać premier Donald Tusk, prokurator generalny Adam Bodnar i koordynator specsłużb Tomasz Siemoniak. Wiem, czego pan premier oczekuje. Jestem przygotowany, mówił przed spotkaniem koordynator służb specjalnych. Prokuratura prowadzi 6 śledztw dotyczących Orlenu, także i w tej sprawie. Służby bardzo intensywnie pracują, wspierając prokuraturę. Wszelkie informacje ze śledztwa będą udzielane przez prokuratorów. Nie chcę mówić o szczegółach. Nie ma żadnej wątpliwości do tego, że rząd, premier, właściwi ministrowie wiedzieli o tej sprawie i po prostu nie reagowali. Co wiedział prezes Obajtek, dopiero wyjaśni śledztwo. W oświadczeniu przesłanym Onetowi były prezes Orlenu zapewnił, że miał i ma zaufanie do swoich współpracowników. Przewodnicząca Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii chce odwołania dwóch jej członków. Powodem zarzuty o mobbing. Karolina Bućko mówi, że wniosek wysłała do marszałka Sejmu. Ja jako prawniczka nie wyobrażam sobie sytuacji, w której osoby, co do których mogą być zarzuty, oczywiście te zarzuty będą być może weryfikowane dalej i znajdą swój dalszy ciąg w sądzie, natomiast nie wyobrażam sobie, żebym mogła pozwolić na to, żeby członkowie, co do których mogą być tego typu zarzuty, rozstrzygali w niezależnej komisji, która jednak ma decydować o wpisie sprawców do rejestru przestępstw na tle seksualnym. Karolina Bućko nie chciała podać nazwisk członków, o których wspomniano we wniosku do Sejmu. Dodała, że mobbing dotyczył większości członków komisji. Jeżeli marszałek Sejmu nada sprawie dalszy bieg, o ewentualnym odwołaniu członków zdecydują posłowie. Zwiększone dostawy broni dla Ukrainy są już w drodze, zapewnił sekretarz generalny NATO, który odwiedził Kijów. Jens Stoltenberg podkreślił, że przerwy w dostawach poważnie odbiły się na sytuacji na froncie. To się zmieni, obiecał sekretarz generalny sojuszu. Rosjanie dominowali od miesięcy nad Ukrainą pod względem amunicji. To powodowało, że Ukraińcy mogli zestrzelić mniej rosyjskich rakiet i dronów, ale też, że Rosjanie przesuwali się naprzód na froncie. Ale nie jest za późno, aby Ukraina zwyciężyła. Dalsze wsparcie jest już w drodze. Jens Stoltenberg powiedział też, że miejsce Ukrainy jest w NATO, a stanie się ona członkiem sojuszu wtedy, gdy zostaną spełnione warunki polityczne. Niezapowiedzianą wizytę w Kijowie złożyła też brytyjska księżna Zofia, żona najmłodszego brata króla Karola III, księcia Edwarda. Przekazał pałac Buckingham. Jest pierwszą osobą z rodziny królewskiej, która odwiedziła Ukrainę od początku wojny. Fiskus jeszcze tylko dziś do północy czeka na zeznania podatkowe. Można je wysłać pocztą albo złożyć w urzędzie. Jednak najłatwiej będzie to zrobić przez internet, mówi rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. Zachęcam do skorzystania z usługi Twój e-PIT. Mamy tam już wstępnie przygotowane zeznanie podatkowe. Wystarczy je zweryfikować, zmodyfikować o ewentualne ulgi czy odliczenia i zaakceptować. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2023 rok, to dziś o godzinie 24 zostanie ono automatycznie zaakceptowane i potraktowane jako złożone. Urzędy skarbowe pracują dziś dłużej. Wtorek to najcieplejszy dzień w tym tygodniu. Ma być nawet 27 stopni. Marta Szulborska sprawdzała, jaką pogodę przyniosą kolejne dni. Słonecznie i ciepło w całym kraju, tak zapowiada się pierwsza połowa majówki, mówił rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Welijewski. Właściwie w całym kraju będzie raczej małe zachmurzenie lub brak tego zachmurzenia, no i ta temperatura właśnie bardzo wysoka. Do czwartku w zachodniej połowie kraju temperatura maksymalna będzie wzrastać do 26 stopni, a dziś nawet do 27 stopni. W piątek nadal ciepło, ale od zachodu zacznie wkraczać front atmosferyczny do dodał Grzegorz Walijewski. Będą początkowo to opady przelotne, ale niewykluczone, że będą się pojawiały również burze. W sobotę i niedzielę przelotne opady i słabe burze prognozowane są na przeważającym obszarze Polski. Majówka najchłodniejsza będzie na wybrzeżu. Tam tylko do środy na termometrach 20 stopni. Marta Szulborska, Polskie Radio. Polska nazwa dla F-35 to Husarz. Decyzję ogłosił Sztab Generalny. Konkurs na imię dla myśliwców piątej generacji trwał 2 tygodnie. Wpłynęło ponad 750 propozycji. W poprzednich latach w lotnictwie nazwy poszczególnych statków powietrznych opisywano nazwami ptaków drapieżnych. Stąd w polskim wojsku m.in. śmigłowce o nazwie Sokół i samoloty wielozadaniowe F-16 nazywane jastrzębiami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo słońca wpada przez okna, a do studia także nasze słońce wpadło. Adam Malecki, dzień dobry. Bardzo dziękuję, bardzo miło z twojej strony. Słyszałem, że już o Robercie Lewandowskim mówiłeś, ale powtórzę. 49, 82 minuta oraz gol w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Tak Robert Lewandowski skompletował hat-tricka dla Barcelony w wygranym 4-2 meczu z Walencją. Napastnik Barsy dołączył tym samym w kronikach Ligi Hiszpańskiej do Jana Urbana, który 30 grudnia 1990 roku jako gracz Osasuny trzykrotnie ukąsił Real Madryt. A królewscy, którzy dzisiaj zagrają w półfinale Ligi Mistrzów w Monachium z Bayernem, są właśnie liderem po 33 kolejkach. Barcelona druga traci 11 punktów. W naszej piłkarskiej ekstraklasie na prowadzeniu Jagiellonia Białystok wczoraj w ostatnim meczu 30 kolejki gra toczyła się o punkty na wagę utrzymania. Puszcza Niepołomice zremisowała 1-1 z Koroną Kielce, a trener Korony Kamil Kuzera żalił się na poziom gry. Zostaliśmy bardzo trudne warunki do tego, żeby grać. Chcieliśmy ten mecz sprowadzić do piłki nożnej. Niestety większość meczu piłka była gdzieś tam na boku albo w powietrzu. Natomiast co do samego wyniku, to jakby plan minimum, tak? Bo finalnie w rozrachunku ten punkt będzie bardzo ważny. Ale czy da utrzymanie? Póki co Korona na 16 miejscu pozostaje bezpośrednio zagrożona. Puszcza jest 14 z przewagą 2 punktów nad strefą spadkową. Zaledwie Gema oddała swojej rywalce Iga Świątek w turnieju tenisowym w Madrycie. Polka wygrała 6-1 i 6-0 z Hiszpanką Sarą Soribes Tormo, awansowała do ćwierćfinału i zasłużyła na pochwałę trenera tenisa Michała Dębka. Kolejny znakomity mecz w wykonaniu Igi. Dorzuca do tej swojej tak zwanej piekarni jedną bagietkę i bagla, czyli 6-1 i 6-0. Także należy się jak najbardziej cieszyć z tego, że Iga wygrywa imponująco i przede wszystkim to, w jakim stylu to robi. Dzisiaj o 12.30 Iga zagra o półfinał z Brazylijką Beatriz Haddad-Mają. Zagra także Hubert Hurkacz. On w 1/8 finału zmierzy się z Amerykaninem Fritzem. A w pojedynku, który zakończył się już po północy, awans wywalczyła Białorusinka Sabalenka. Numer 2 światowego tenisa pokonała w 3 setach Amerykankę Collins. W wyścigu dookoła Hiszpanii rywalizują kolarki. Pochwały należą się Katarzynie Niewiadomej, która na drugim etapie zajęła 4. miejsce. Wygrała Kanadyjka Jackson, 2. miejsce Węgierki Vos, która jest też liderką Vuelty Espania kobiet. Niewiadoma traci do niej 17 sekund, a za około 3600 sekund wróci Sport w Trójce, czyli kilka minut po 8. A może właśnie F-35 Iga, prawda? No już po konkursie, a pomysły wciąż się rodzą. Jak słyszeliśmy w serwisie, dziś będzie nawet 27 stopni. Słyszeliśmy też o ciepłej majówce. Ja uzupełnię te informacje pogodowe o aktualną poranną sytuację. Najzimniej o tej porze w Kozienicach na Mazowszu, niecałe 8 stopni. Najcieplej w Jeleniej Górze, 18 kresek na termometrach. A jeśli chodzi o zachmurzenie, to jest słabe i deszczu z tych pojedynczych chmur dziś nie będzie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad 5 Slim. Procesor Intel Core i5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 7:09. Zapraszamy do Trójki. Idea Zero Waste, o niej mówimy dziś w porannej audycji, także w wiadomościach od państwa. 2 dwójki i 7 trójek. Dawanie przedmiotom drugiego życia to moja pasja i mam mnóstwo rzeczy odzyskanych. Co prawda między innymi są również fotele bez jednej nogi, ale liczę na to, że kiedyś ktoś dorobi i ten fotel będzie jeszcze służył. Uwielbiam odzyskiwać i właśnie jak są wystawki tak zwane wielogabarytowe, wtedy jeżdżę przed śmieciarką, żeby zdążyć i zdobyć coś ciekawego. 2 tygodnie temu byliśmy z rodziną na takim spacerze i pod jednym z domów zobaczyliśmy, że ktoś wyrzucił klocki Lego. To było 3 worki klocków, wzięliśmy je do domu, umyliśmy, moje dzieci przeszczęśliwe. Także w ogóle się zdziwiłem, że takie rzeczy ludzie potrafią wyrzucić, a nie komuś oddać za darmo, no nam się udało to zdobyć. Na pewno za jakiś czas, jak moje dzieci już się tymi klockami wybawią, to je przekażemy dalej, bo gratis to uczciwa cena. Filip Piotrowski z Fundacji Zero Waste pojawi się za chwilę w studiu Trójki i będziemy jeszcze o tym temacie rozmawiać, a na poranną audycję zapraszają Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Czas spędzamy razem do 9:00. Czternaście minut po godzinie 7:00. Blue Oyster Cult już zagrali, a w studiu jest Filip Piotrowski z Fundacji UNEP Grid Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mówimy dzisiaj o tej idei zero waste, także o grupach, na których ludzie wymieniają się przedmiotami. Czy dają im drugie życie? Czy skala wykorzystania takiej możliwości w Polsce, czyli liczba tych grup, liczba osób, które korzystają z tego rozwiązania, jest wystarczająca i czy ona w ogóle może taka być przy obecnej światowej produkcji przeróżnych przedmiotów? Nie jest wystarczająca, ale z drugiej strony rośnie. I z tego należy się cieszyć. I zdecydowanie powinna jeszcze rosnąć, bo generalnie powinniśmy coraz bardziej nadawać nowe życie produktom, powinniśmy korzystać z nich dłużej, po to, żeby zatrzymywać surowce w gospodarce, w obiegu, po to, żeby ich nie marnować, nie wyrzucać, albo nawet nie poddawać recyklingowi, bo to po prostu lepiej i dla nas, i dla planety, dla przyrody. No ale ktoś powie, no te przedmioty dzisiaj przeróżne, od ubrań po sprzęt, takie byle jakie, takie nietrwałe, czasem łatwiej wyrzucić, czasem taniej wyrzucić niż naprawić. I co możemy odpowiedzieć na takie argumenty? Ale ja się z tym w pełni zgadzam, to prawda. Natomiast to też się zmienia, bo ten problem zaadresowała sobie Komisja Europejska jakiś czas temu i już teraz wiemy, że pojawiały się takie dyrektywy, jak dyrektywa dotycząca prawa do naprawy, więc wiemy, że sprzęty, czy chociażby sprzęty AGD, ale też telefony będą łatwiejsze do naprawy i będą musiały być naprawialne, te sprzedawane w Europie, więc tu się coś zmienia. Wchodzi za chwilę rozszerzona odpowiedzialność producenta na ubrania, co na to, że ubrania tanie, sprzedawane tanio, masowo i trudne do późniejszego przetworzenia będą droższe, więc będzie ich na rynku mniej, będą pojawiały się bardziej jakościowe ubrania, których będziemy mogli używać dłużej, albo których będzie mógł używać po nas ktoś jeszcze. Bo też Unia się zorientowała wreszcie, na szczęście, że Komisja Europejska się zorientowała, że nie można tolerować sytuacji, w której możemy sobie kupić robioną z tworzyw koszulkę, albo spodnie, albo bluzę, albo cokolwiek innego, czy ten przysłowiowy polar, i później za parę złotych, bo później to ktoś po prostu wyrzuca, to trafia do systemu odpadów komunalnych i jest poważnym problemem, bo z tego już właściwie nic więcej nie można zrobić. A często też taki polar robiony właśnie z tworzyw podkrada materiał, podkrada oczywiście w cudzysłowie, którego można by użyć do stworzenia z powrotem na przykład nowej butelki PET, bo to zazwyczaj robi się z materiału tego samego, z którego tworzone są butelki do napojów, więc lepiej zamykać obieg, lepiej podnosić opłaty za wprowadzanie na rynek takich produktów, które są trudne w recyklingu, trudne i są skomplikowane dla tych systemów gminnych, jeśli chodzi o gospodarkę komunalną, i w związku z tym ich będzie mniej. I będą one, bo będą droższe, więc będzie się bardziej opłacało kupić coś markowego w podobnej cenie, lepszej jakości, znaczy nie markowego, ale jakościowego. Więc to też powoli się zmienia. Więc widać, że z jednej strony rośnie zainteresowanie pewnym użyciem, ale też, że pojawiają się zmiany na poziomie prawnym, na poziomie całej Unii Europejskiej, które będą nam to ułatwiać. No dobrze, ale czy te zmiany na poziomie prawnym, czyli takie zmiany odgórne, one wynikają raczej z tego, że jest zainteresowanie ponownym wykorzystaniem produktów, czy może są odpowiedzią na rosnącą popularność także tych wszystkich stron wysyłkowych, tanich, które przysyłają przedmioty z Chin kupowane no, za grosze w porównaniu z ich odpowiednikami, które można kupić po prostu w sklepach fizycznych? Ja myślę, że to wynika z obu powodów, bo rzeczywiście widać, że zainteresowanie ponownym użyciem jest. Ono rośnie w krajach Europy Zachodniej, bo w Skandynawii, gdzie takie punkty, gdzie można sobie kupić na przykład używaną lodówkę, używany mebel do domu, czy narzędzie do remontu, wiertarkę, tego typu sprzęt, albo ubrania właśnie. Są bardzo popularne i one są modne. W Szwecji wypada kupić sobie coś nowego do domu z takiego miejsca właśnie. To są często rzeczy właśnie wyjmowane przez samorządy ze strumienia odpadów komunalnych. Oczywiście czyszczone, naprawiane, jeśli jest taka konieczność, i sprzedawane za 1/10 wartości, ale sprzedawane, nie oddawane za darmo. I te punkty są rzeczywiście popularne, tam w weekendy jest tłum. Ludzie przyjeżdżają i kupują, ale z drugiej strony oczywiście częściowo reakcja Komisji Europejskiej wynika z tego, że no, ciągle nasze kraje zalewane są tanimi produktami, kiepskiej jakości, właśnie jednorazowymi. Więc z jednej strony staramy się tych produktów w jakiś sposób pozbyć. Staramy się je obwarować pewnymi warunkami, jeśli chodzi o wprowadzanie ich na rynek, po to, żeby one się już tak bardzo nie opłacały. ale też po to, żeby poprawić jakość i recyklingowalność, a ewentualnie właśnie jakość i tą możliwość ponownego użycia produktów, które są sprzedawane w Unii Europejskiej, bo to na długofalowo przynosi ogromne korzyści, bo nie musimy na przykład importować właśnie nowych produktów z zewnątrz, albo nie musimy importować zasobów kopalnych, na przykład ropy, z której robimy nowe tworzywa, z których robimy nowe opakowania, możemy, czy nowe produkty, możemy zamykać obieg w ramach całej Unii Europejskiej, co jest tańszym i jednocześnie bardziej przyjaznym środowisku rozwiązaniem. No wiemy, że ta moda na chociażby second handy, tak, z ubraniami, to jest rzecz dzisiejszej młodzieży dla niej ważna i rzecz zupełnie atrakcyjna. To nie jest przeciwieństwo. Natomiast boję się trochę, że jeśli zajmie się tym Unia Europejska i to będą odgórne regulacje, no to zmienią nam się zupełnie warunki, chociażby naprawiania przedmiotów. Dziś, to mogę posłużyć się swoim przykładem, udałem się z baletkami małżonki do szewca i ich naprawa łącznie koszt dla mnie to było 25 zł, a no gdzieś tam w środku jeszcze jest przecież koszt wykorzystania materiałów, czyli taniutko. No a obawiam się, że w sytuacji, w której trzeba będzie naprawiać, te ceny pójdą do góry. Myślę, że nie, że wręcz przeciwnie, te regulacje raczej zmienią ten rynek, bo będzie więcej punktów, będzie więcej możliwości naprawiania. Co widać już w dyrektywie, która dotyczy właśnie dyrektywie o prawie do naprawy, która dotyczy głównie sprzętów AGD, ale też telefonów komórkowych. Tam mamy obligo dla producentów, którzy wprowadzają je na rynek, żeby dostarczać się części i umożliwić ich naprawę technicznie, czyli projektując te produkty, ale jednocześnie jest też obligo na państwach członkowskich, żeby zacząć od chyba 2026 roku, dobrze pamiętam, udostępniać ogólnokrajową aplikację, w której będzie można sprawdzić te punkty naprawy, gdzie można naprawić swój przedmiot, zapytać online o czas i cenę. Czyli będziemy mieli możliwość do zapytania o cenę wcześniej, sprawdzenia kilku punktów i wybrania sobie tego, który da nam cenę najbardziej korzystną i naprawę w jak najsensowniejszym czasie. To też jest fajne rozwiązanie, więc powinno być taniej, bo będzie więcej zainteresowanych, bo będzie taka możliwość. Będzie też większa możliwość dla klientów sprawdzenia ceny, czyli będziemy mogli lepiej wybierać i te punkty, które będą tańsze, będą zbierały więcej klientów. Więc tak naprawdę to tylko niewidzialna ręka rynku nam sprawę załatwi. Dokładnie. Filip Piotrowski z fundacji UNEP GRID Warszawa był gościem Trójki. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Co boli za dnia przyjemnie.

Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Mówi Piotr Nowakowski, prosto z salonu Toyoty. Jestem na wyprzedaży, a tutaj Toyota CHR Final Edition. Oszczędna hybryda czwartej generacji z pakietem korzyści do 17 400 zł i finansowaniem Kinto One. Podejdźmy bliżej. Wygląda wspaniale. Do tego niezawodność marki i najnowsze technologie. Na przykład idealne do miasta monitorowanie martwego pola, a w trasy jest nawigacja i mapy online z 4-letnią darmową aktualizacją. Jeżeli ktoś czekał na okazję, to warto się spieszyć. Żegnamy reklamy. Pół godziny do ósmej. Zaczynamy więc czteroczęściowy blok informacyjny. Zaczynamy od informacji z dróg. Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. No i poranne korki. Tych w sumie niewiele, więc to jest dobra informacja, ale uwaga, bo na obwodnicy Krakowa zwalniamy i jedziemy w około 2-kilometrowym zatorze na jezdni w stronę Katowic. Tutaj ten korek zaczyna się za węzłem Tyniecki i ciągnie właśnie tych około 2 kilometry. Na Śląsku z kolei bez większych korków, no ale uwaga, bo zwalniamy na trasie Mysłowice-Katowice. Tutaj ten odcinek A4 jest remontowany, no i w związku z tym mamy zmienioną organizację ruchu, co powoduje właśnie te spowolnienia. Kierowcy do dyspozycji w każdą stronę mają po 2 zwężone pasy. Korek spowolnienie mamy też tradycyjnie w zasadzie na wysokości Warszawy na S8. Co prawda jest on mniejszy niż zwykle, no ale jest. Kierowcy zwalniają przed mostem Grota i w korku jadą takim spowolnieniu po Żoliborz. No i A1 na Pomorzu. Tutaj też niewielkie spowolnienie przed węzłem Rusocin, ale to też dlatego, że tu A1 jest remontowana na około 8-kilometrowym odcinku. Od 9 do 17 kilometra też jest zmieniona organizacja ruchu, no i stąd te spowolnienia na jezdni prowadzącej do Łodzi. Wieści z dróg wrócą za niecałą godzinę, a teraz skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie karabinków Grot. Chodzi o dostawę z 2017 roku ponad 40 tysięcy sztuk wadliwej według śledczych broni. Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Inspektoratu Uzbrojenia. Skarb państwa miał stracić 300 milionów złotych. Polska Grupa Zbrojeniowa, w której skład wchodzi producent grotów, czyli radomski Łucznik, poinformowała, że karabin jest w bieżącej produkcji i nie ma mowy o żadnych wadach konstrukcyjnych. Majówka to czas wyjazdów, a dla złodziei wytężonej pracy. Podkomisarz Aleksander Pradun z Komendy Głównej Policji radzi, jak zabezpieczyć mieszkanie przed włamaniem. Najbardziej oczywiste to odpowiednie zabezpieczenie drzwi i okien. Pamiętajmy, żeby zamknąć również te okna, które znajdują się na piętrze lub dachu. Warto wspomagać się nowoczesnymi technologiami. Dobrym rozwiązaniem są też miniaturowe, ukryte kamery. Dzięki dostępowi do sieci obraz z nich możemy oglądać z dowolnego miejsca na świecie. Mogą też pomóc w zidentyfikowaniu sprawców. Ważne są także dobre relacje z sąsiadami. Mogą oni odwiedzić mieszkanie podczas naszej nieobecności, zabrać korespondencję ze skrzynki pocztowej lub ulotki z wycieraczki. Na koniec Duna i nielegalny handel melanżem. Pies celników Duna wywąchała 12 ton nielegalnego tytoniu ukrytego w naczepie. Wartość rynkowa towaru to prawie 10 milionów złotych. Akcja Urzędu Celnego miała miejsce na terenie powiatu sochaczewskiego. Zabezpieczono 100 kartonów zawierających po 120 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Kolejny serwis Trójca o 8. Pies Duna to nawet pies bardziej filmowy niż Szarik. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dziś ostatni dzień na rozliczenie podatków za ubiegły rok. Zeznanie można wysłać drogą elektroniczną, tradycyjnie pocztą albo złożyć w Urzędzie Skarbowym. Urzędy będą dziś otwarte do godziny 18. Mijają 2 dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Szacunki różnych ośrodków badawczych pokazują, że gdybyśmy członkiem Unii nie zostali, to PKB Polski byłby niższy o 40%. W ciągu tych 20 lat nasze pensje wzrosły 3-krotnie. W połowie 2004 roku zarabialiśmy średnio około 2400 zł brutto, a obecnie ponad 8000. GUS poda szybki szacunek inflacji za kwiecień. Jak mówi Urszula Kryńska, ekonomistka PKO Banku Polskiego, inflacja mogła wzrosnąć z 2% w marcu w okolice 2,5% w tym miesiącu. i najpewniej w kolejnych miesiącach inflacja nadal będzie rosła. Ten wzrost kwietniowy wynikał z powrotu do 5% stawki VAT na żywność, która podbiła ceny żywności. Naszym zdaniem wzrosły one o 3% w ujęciu miesiąc do miesiąca. Inflację podbiły też paliwa. Skoro o cenach mowa, to kakao dalej będzie drożeć z powodu niedoboru tego surowca na rynku. Jeszcze w grudniu tona kakao kosztowała niewiele ponad 4000 dolarów, a obecnie już przeszło 11 tysięcy. To się przekłada na wyższe ceny słodyczy, ale będzie mieć też wpływ na sektor kosmetyczny, bo tam również wykorzystywane jest kakao. Od dziś do niedzieli PKP Intercity zwiększy liczbę kursujących pociągów, wydłuży ich relacje i wzmocni 182 składy dodatkowymi wagonami. Przewoźnik przygotowuje się nie tylko na majówkę, ale także na czwartkowy finał Pucharu Polski, w którym zmierzą się Pogoń Szczecin i Wisła Kraków, mówi Cezary Nowak, rzecznik spółki. PKP Intercity uruchomi 3 dodatkowe pociągi specjalne dla kibiców ze Szczecina oraz 4 dodatkowe pociągi specjalne dla kibiców z Krakowa. Także wzmocnimy połączenia rozkładowe jadące z tych miast do stolicy. Szczegóły na stronie przewoźnika, a na największych dworcach do dyspozycji pasażerów są także w czasie majówki mobilni informatorzy. Dolar kosztuje dziś rano 4 zł 3 grosze, euro 4,31, frank szwajcarski 4,42, a funt brytyjski 5 zł i 5 groszy. Zachmurzenie będzie dziś małe, czeka nas bardzo słoneczny wtorek z wysokimi temperaturami. Od 20 stopni do 24 w obszarach podgórskich i na wschodzie, od 24 do 27 w pasie centralnym i na zachodzie Polski. Chłodniej ma być tylko nad morzem, od 17 do 20 stopni. Wiatr umiarkowany, tylko okresami porywisty, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hektopaskali i będzie spadać. Opadów się nie przewiduje. Mówimy dziś w Trójce o idei ponownego wykorzystywania przedmiotów, sprzętów, ubrań i innych rzeczy, które można zdobyć tanio lub nawet za darmo. Zero waste. Jak to zgrabnie powiedzieć po polsku? Zero marnowania, bez wyrzucania. No, przydałoby się ładne polskie hasło opisujące takie ekologiczne podejście do wykorzystywania sprzętów. Liczę na Państwa kreatywność. 2 2 i 7 3. W telefonach także Państwa historie. Kilkanaście lat temu wyniosłem książkę pod tytułem Prawo międzynarodowe Ludwika Erlicha z 1948 roku ze śmietnika, którą później sprzedałem grubo ponad 100 zł. W telefonach mamy też propozycję z Australii. W Australii na wysypisko śmieci pojechałem z bratem, który po prostu kupił pralkę i miał do wyrzucenia kartony. I te kartony po prostu ktoś przyjmuje, nie trzeba mieć żadnej umowy z firmą, która wywozi śmieci, żeby po prostu przywieźć na wysypisko wszystko. Wszystko jest elegancko segregowane i wszystkie zużyte urządzenia typu kosiarki, pralki, lodówki, wszystko jest na wysypisku naprawiane i można to za drobną opłatą kupić jako używane, czyli na przykład imigranci, którzy przylatują do Australii, których nie stać na to, żeby kupić sobie w sklepie nową pralkę za 3000 dolarów, idą i kupują taką pralkę na wysypisku śmieci za 50 dolarów, która będzie jeszcze długo, długo działać. I jeszcze jeden temat dziś. Spontaniczny husarz, tak będzie się nazywał myśliwiec F-35 w Polsce, ale no właśnie spontanicznie szukamy takich alternatywnych nazw, czysto teoretycznie. No i była taka propozycja F-35 Robert. F-35 Robert, pełna zgoda, tylko moim zdaniem powinno być to na cześć Roberta Matei. W końcu to on najwięcej ma wspólnego z Robertów z lataniem. A ja mam nadzieję, że to nie była złośliwa uwaga. 22 minuty do 8, tu Trójka i poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Zero waste, ważna idea, ale nazwa angielska, szukamy polskiej. Ja bym chciał zero waste nazwać po naszemu wielkopolskim, po prostu poznaństwo. No ja mam nadzieję, że to nie była złośliwa uwaga, tylko metahumor. Jeszcze jakaś propozycja? A propos tego zero waste, to jest takie ciekawe przynajmniej dla mnie słowo, czy dwa słowa, zależy jak kto to przeczyta, a mianowicie od nowa. A sam dorzucę przywłaszczenie mienia. Ze zmianą pejoratywnego znaczenia tych słów właśnie. Mamy 18 minut do 8, teraz w trójce Daria Zawiałow. Polska nazwa dla filozofii Zero Waste. Szukamy jej w trójce i zapraszamy Państwa do tej zabawy. Dwie dwójki i siedem trójek to nasz numer. Na razie zgodnie w składzie porannej audycji uznajemy, że od nowa to bardzo dobre hasło. Choć będę się upierał, że przywłaszczenie mienia nieco żartobliwie, ale też przyniosłoby popularność filozofii czy idei Zero Waste. Ale na razie z przywłaszczeniem mienia to mamy problem większy w sklepach. Ekspedienci narzekają na kradzieże. Problem wyszedł na przykład na jaw podczas inwentaryzacji towarów w poznańskich sklepach jednego z dyskontów. Z niektórych skradziono w ubiegłym roku towar o łącznej wartości 60 tysięcy złotych. No i nie mówimy tu o jednej kradzieży fortepianu za 60 tysięcy złotych. Chodzi o sumę małych, co oznacza, że było ich sporo. Kradzieże często dotyczą drobnych przedmiotów. Właśnie pracownicy sklepów przez natłok obowiązków nie są w stanie się rozdwoić i pilnować każdego batonika czy puszki. poza tym, że pracuję w sklepie, robię też zamówienia i na przykład co drugi dzień nie mówię, kurczę, no ale ja tego nie sprzedałam, tego nie ma na półce, a wiem, że było, a nie mam. Jeżeli mówimy o kradzieży piw, energetyków, kanapek, no to jest standard. To dzień w dzień niestety łapiemy non-stop. Różnie to wygląda, do torby, do kieszeni, kurtki, w spodnie wkładam wszędzie, szczerze mówiąc. Egabusie szczególnie skrzętnie wykorzystują do tego kasy samoobsługowe. Nie ma ochroniarza, nikt nie patrzy nam na ręce, a więc działa stara zasada. Okazja czyni złodzieja, mówią Weronika i Oskar z poznańskich spożywczaków na Ratajach i na Gamowicach. Ja nie jestem w stanie stać przy nim, bo obsługuję innych przy normalnej kasie. Ostatnio koleżanka stała w kolejce i mi zwróciła uwagę, że ten pan, który wyszedł, to nabił sobie jedno piwo, a zabrał cztery. Nabijając kole przy dużej kolejce, a ma powiedzmy 2-4 paki. No i kasjer widzi, że zapłacił, a za 4 paki na przykład nie. Nie pomaga też niewielka wykrywalność sprawców, dodaje ekspert rynku retailowego z grupy Oferista Robert Biegaj. Tam około 10% tak naprawdę tych osób jest złapanych na gorącym uczynku. Jakaby ta sankcja nie była, no to ona jest stosunkowo odległa. Policja zachęca ekspedientów do zgłaszania kradzieży, ale sprzedawcy robią to niechętnie. Wiadomo, no są ważniejsze rzeczy, a nie, że ktoś bagietkę ukradł za 10 czy 12 zł, no to wolimy po prostu to załatwić pomiędzy sobą. Prawo przewiduje sankcje za każdą, nawet najmniejszą kradzież, mówi sierżant sztabowy Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Policji w Poznaniu. Do 800 zł mamy do czynienia z wykroczeniem, za które grozi sprawcy kara aresztu, ograniczenia wolności bądź grzywny. Zwykle jest to mandat w przedziale od 20 do 500 zł. Powyżej tej kwoty kradzież staje się już przestępstwem, a kara może obejmować pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Dodaje nadkomisarz Maciej Święcichowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Musimy pamiętać, że w każdym tego typu sklepie występuje bardzo dobry monitoring. Dany sklep zgłasza policjantom, że doszło do kradzieży, a my bardzo często, jeżeli w inny sposób tego nie można ustalić, publikujemy wizerunki takich osób i te osoby chcąc, nie chcąc, no stają się, mówiąc w cudzysłowie, znane. Choć w pierwszym kwartale tego roku liczba przestępstw i wykroczeń po raz pierwszy od 2 lat nieznacznie spadła o 5%, to dla ekspedientów problem nadal jest odczuwalny. Każda kradzież to kolejne godziny, które musimy spędzić w pracy i późne powroty do domu. To też nie jest takie, no tylko zadzwonić i załatwić temat. Także gdzieś to może się ciągnąć za nami jeszcze dalej. Niech oni w tym momencie pomyślą też o nas, o tym, że my odpowiadamy za towar, że oni kradnąc też nas krzywdzą. Tematem tego problemu zajął się Szymon Majchrzak. Problem istnieje. A kto z nas nigdy nie zważył pomidorów kiściowych, przepraszam, malinowych, a kliknął pomidory kiściowe na kasie samoobsługowej, niech pierwszy rzuci kamieniem. Uwaga, rzucam! Ha, ha! Bo nigdy tak nie zrobiłem i absolutnie takich pomysłów nie polecam. Mówimy o tym także w kontekście walki policji z kradzieżami w sklepach. No to tak a propos, dziś gościem Renaty Grochal o 8.13 będzie szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński. To leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see what you expect to you or me, baby. See, I know this nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. Yeah. 7 minut do godziny 8. Przed chwilą The Cooks, za chwilę Fleetwood Mac, ale jeszcze w tej chwili jedna propozycja na nazwę polską dla idei Zero Waste. Mam odpowiednie słowo na zastąpienie tego Zero Waste. Myślę, że proste remarnowanie. Proste remarnowanie. Jest pan pewien, że to takie proste słowo? Minuty mamy do godziny 8. Uwaga, następuje sprostowanie. Polityka zmienną jest. Dziś w rozmowie bez uników pojawi się Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu z trzeciej drogi. Nie będzie to minister spraw wewnętrznych i administracji. No to nie będzie okazji do zapytania o niemalejącą plagę sklepowych kradzieży, ale zapraszamy do Trójki. Państwo mogą się swoim zdaniem w tej kwestii podzielić.